G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu taty i obdaruj go wyjątkowym prezentem. Kup dla niego suplement diety Farmaton Geriawit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 czerwca, jest 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Burze nad Polską, ostrzeżenia synoptyków obowiązują do rana. Posłowie Nowoczesnej wstąpili do klubu PO-KO. Odbyło się pierwsze posiedzenie w nowym składzie. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie wręczono nagrody gospodarcze Polskiego Radia. Burze z gradem i wiatr w porywach do 115 km na godzinę. W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed nawałnicami. Ze skutkami żywiołu walczą od kilku godzin strażacy. Tylko na Warmii i Mazurach interweniowali już prawie 150 razy. Najwięcej w powiecie elbląskim, w Pasłęku, Lidzbarku Warmińskim, Iławie, Ostródzie oraz Bartoszycach i Braniewie. Interwencje były związane głównie z usuwaniem z dróg oraz torów kolejowych połamanych drzew i gałęzi, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Na Warmii i Mazurach silna wichura zerwała dach na jednym z budynków, który został przez strażaków zabezpieczony. Mówił Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed burzami z gradem dotyczy 12 województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, częściowo pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Średnica gradu może sięgnąć 10 cm. Taki opad spadł w tym tygodniu w Lubuskiem, mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Ogromna gradzina była pozlepiona z takich małych kulek gradu, który chyba miał około 10 centymetrów, czyli te procesy, które zachodzą w chmurze burzowej, prądy wstępujące, powodują zlepianie po prostu mniejszych kawałeczków lodu i z tego powstają ogromne gradziny. Także dzisiaj bardzo możliwe, że to się powtórzy. Alert pogodowy obowiązuje do rana. I kolejny temat. Katarzyna Lubnauer została wiceszefową Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję podjęto na pierwszym wspólnym posiedzeniu klubu, po tym jak dołączyła do niego Nowoczesna. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział, że podczas dzisiejszego posiedzenia dyskutowano także m.in. o kampanii wyborczej. Przygotowujemy scenariusz i kalendarz następnych aktywności przed wejściem w kampanię wyborczą, to znaczy rozmowy koalicyjne, konstrukcje aktywności programowych. Powiedzieliśmy o konwencji programową, którą chcemy zorganizować w drugiej połowie lipca. Klub PO-KO jest największym opozycyjnym klubem parlamentarnym. Po dołączeniu 12 posłów Nowoczesnej będzie liczył 155 posłów. Teraz zagranica. Szef brytyjskiego MSZ-u ujawnił, że podpisał wniosek ekstradycyjny w sprawie Juliana Assange'a. To niezbędne, by twórca Wikileaks mógł zostać wysłany do USA. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości zarzuca Australijczykowi ujawnienie zastrzeżonych informacji państwowych. Ostateczną decyzję o ekstradycji podejmie jednak sąd. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. To formalność, ale stanowiąca niezbędny krok do ewentualnej ekstradycji. Trzeba zachować ostrożność. Ostateczna decyzja należy do sędziów, ale szef MSW odgrywa tu ważną rolę. Otrzymaliśmy poprawny pod względem formalnym wniosek z USA, więc go podpisałem. Werdykt wyda sąd. Mówi BBC szef MSW Sajid Javid. Jutro we wschodnim Londynie rozprawa. Miało do niej dojść już 30 maja, ale Julian Assange podupadł na zdrowiu. Amerykanie stawiają mu 18 zarzutów, w tym publikacji informacji dotyczących m.in. wojen w Iraku i Afganistanie. Publikacja ta, zdaniem Amerykanów, zagrażać miała bezpieczeństwu narodowemu i życiu ludzi. Obecnie Julian Assange odsiaduje wyrok brytyjskiego sądu za złamanie warunków wcześniejszego zwolnienia za kaucją. Zamiast stawić się przed sądem, 7 lat temu schronił się w ambasadzie Ekwadoru. Ciągle nie jest bowiem przesądzona sprawa innego wniosku. Wniosku o ekstradycję do Szwecji w związku z podejrzeniami o gwałt i molestowanie seksualne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej wręczono nagrody gospodarcze Polskiego Radia. Firmy wyróżniono w 5 kategoriach. Ponadto nagrodę specjalną otrzymał premier Mateusz Morawiecki za wpływ na rozwój gospodarki i tworzenie dobrego otoczenia dla przedsiębiorczości. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski powiedział, że informowanie o stanie polskiej gospodarki jest jednym z obowiązków publicznego nadawcy. Zwłaszcza też jeśli chodzi o dobre informacje, to wydaje mi się jest też radość w tym obowiązku informowania społeczeństwa o bardzo dobrym stanie gospodarki polskiej i wskazywać na te osoby, które w sposób szczególny przysłużyły się temu, więc wydaje mi się, że ten obowiązek, który dla nas, jak powiedziałem, jest jednocześnie przyjemnością, będzie i jest chyba dostrzegany nie tylko przez przedsiębiorców, ale też przez naszych radiosłuchaczy.

Yves Tumor rozpoczyna drugą godzinę w towarzystwie James Kay, która go tutaj wspierała wokalnie. W nagraniu, które mam nadzieję, że usłyszymy także podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, bo to jest ta godzina programu alternatywnego, w której ponownie będzie można powalczyć z nami o karnety na ten właśnie festiwal. Zanim jednak rozpoczniemy grę kolejną, to jestem winna ogłoszenie, kto wczoraj wygrał, a właściwie jakie propozycje wczoraj wybraliśmy, więc oficjalnie zaczynamy. Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Wczoraj w naszym konkursie poprosiłam o festiwalowy niezbędnik i przyznaję, że bardzo dużo było takich odpowiedzi, takich propozycji, które zawierały szczegółowe listy rzeczy i ewentualnie ludzi, których koniecznie trzeba ze sobą zabrać na festiwal. Więc wybierając z tych licznych możliwości postawiliśmy na po pierwsze konkrety, a po drugie także na odpowiedzi, które właśnie uwzględniają ten pierwiastek ludzki. Oto pięć propozycji, które wybraliśmy z Bartkiem Gilem wczoraj. Konkretna. Dżem, latarka na twardo jajka. Taki rym. Druga konkretna. Moim niezbędnikiem jest chusta, którą albo się ma na głowie, albo się na niej siedzi, albo jest sukienką. To jest sprawdzony sposób, także mój, i naprawdę świetnie działa. Trzecia propozycja, którą wybraliśmy, dłuższa. Mój absolutny niezbędnik festiwalowy to odpowiedni kompan. Najlepszy służyć może za poduszkę pod zmęczoną tańcem głową, niczym aparat uwieczni we wspomnieniach uśmiech na rozemocjonowanej twarzy, a gdy zacznie padać, to przypomni, żeby nie narzekać. Nie zmieści się do małej torebki, no ale kiedy zajdzie taka potrzeba, to zdarza mu się ją podtrzymać. Nie wiem akurat, czy kompan by się z tym zgodził, kompan Zuzy w tym przypadku, ale to jest nagrodzona przez nas propozycja. No i jeszcze jedna, niezbędnik festiwalowy to notesik, długopis, żeby zapisywać wszystkich nowych wykonawców, na których się trafiło przypadkiem, spodobali się, a wcześniej nie miało się pojęcia o ich istnieniu. To także nas zauroczyło. No i jeszcze jedna propozycja swojska. Beutel, Braille, Mantel i Hantuch. Teraz każdy musi sobie to przetłumaczyć we własnym zakresie. Nasze dzisiejsze zadanie konkursowe, oczywiście tylko dla tych, którzy chcieliby wygrać podwójny karnet na dwa festiwalowe dni w Katowicach, czyli drugi i trzeci dzień festiwalu, to będzie taki trudny psychologicznie moment, w którym jesteśmy grupą na festiwalu albo jesteśmy z kimś nam bliskim na festiwalu i okazuje się, że mamy kompletnie różne plany. A bardzo nam zależy, żeby ta druga osoba lub cała grupa towarzyszyła nam podczas tego konkretnego koncertu. Nie chcemy się rozdzielać. Jakie jest słowo klucz albo zdanie klucz, żeby przekonać kogoś, że nasz wybór jest dobry i że warto udać się w stronę tej konkretnej sceny na ten konkretny koncert. Może już są takie sposoby sprawdzone, a może ktoś wymyśli jakiś nowy. Czekamy na propozycje wysyłane do nas pod numer 73 533. Przypomnę, że taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT. To zaczynamy i czekamy przez 20 minut. Each other at night. As a little boy, I get to try. Yeah, we chose this life. It's okay to learn. It's okay to try. It's okay, my darling. It's okay. This life, low to the falling sky, no cry. Always be mine. Out on the falling sky, don't cry. Always be mine. The only place we never loved, the place where we were born. And whosoever loved us, too broke to stand for. This life amongst the dead, they planted off the top. Too much debt and I get to sight. Black gold and stolen on. Zarówno Yves Tumor, jak i grający jeszcze Gajka to oczywiście reprezentanci artystów, którzy w tym roku od 20 do 22 czerwca wystąpią w Katowicach podczas festiwalu. Nasz festiwalowy konkurs to nagrody dla 5 osób. Każda z tych osób może zdobyć karnet na 2 festiwalowe dni dla siebie i osoby towarzyszącej. A nasza dzisiejsza propozycja konkursowa brzmi, jakim zdaniem, jakim wyrazem, a może jakim argumentem można skutecznie przekonać każdego, aby poszedł na ten koncert, na którym to nam właśnie zależy, aby uwierzył, że mamy dobry pomysł i nie ma innej możliwości. Jak skutecznie przekonać do swoich koncertowych wyborów? 73533. Czekamy jeszcze przez 16 minut na propozycje wysyłane do nas. I to z kolei reprezentant polskich artystów, którzy w Katowicach wystąpią, Soski. To Soski i Guitar Fish Hero, nagranie od tego zdolnego polskiego producenta, jednego z wielu, którzy w tym roku w Katowicach będą nas raczyć swoimi umiejętnościami. Konkurs idzie swoją drogą, czekamy cały czas na propozycje skutecznego sposobu zachęcania znajomych, ukochanych czy przyjaciół, z którymi jesteśmy na festiwalu, aby poszli dokładnie na ten koncert, na który my mamy ochotę się wybrać. A tymczasem trochę nowości. Nowy singiel od Dafni. Yeehaw! Nie da się ukryć, że do tańczenia Daphne i nagranie Sizzling. Daphne, znany także jako Caribou. Daniel Victor Snape ma przecież kilka szyldów, pod którymi wydaje muzykę. Daphne jest najbardziej taneczny z tych wszystkich osobowości pana Daniela. To jest w takim razie propozycja taneczna i zaskakujące jest to, że kolejny zespół razem raczej z taką wprost wyrażoną energią taneczną się nie kojarzył, poza oczywiście tańczeniem na koncertach, kiedy śpiewają swoje piosenki, to jasne, no ale ich nowy singiel zdecydowanie właśnie idzie w stronę tańca. To naprawdę Editors tak teraz brzmią. Frankenstein to tytuł tego nagrania, którego wspólnie posłuchaliśmy. To jeszcze jeden utwór, zanim zajmiemy się propozycjami konkursowymi i rozstrzygniemy nasz konkurs o karnety na festiwal Nowa Muzyka. Grupa Ja i ich płyta Budzilo, a także na tej płycie zawarte utwory od czasu do czasu dostają wspaniałe ciała wizualne i właśnie przed nami, a właściwie dzisiaj odbyła się premiera takiej ilustracji obrazów do utworu Nap Nap z płyty grupy Ja. No więc gdyby ktoś chciał poszukać oczywiście tego klipu, bo go nie opowiem w radiu, to może to zrobić w internecie od ręki, a my przypomnimy, jak brzmi utwór. Zespół Ja, trzy razy A i wykrzyknik, płyta Budzilo, Nap Nap, to jest utwór, który od dzisiaj żyje w internecie także z obrazkiem lub obrazem. W każdym razie obrazek nie jest deprecjonujący. Mamy już wyłonionych zwycięzców. Dzisiaj znowu było, myślę, że te odpowiedzi, tak jak i wczorajsze, nadają się jako jakieś takie wstępy do badania społeczności specyficznej, którą tworzą ludzie jeżdżący na festiwale, bo można się wiele dowiedzieć i też wielokrotnie po prostu kiwamy głową. To prawda, dokładnie tak jest. I to mniej więcej towarzyszy wybranym przez nas propozycjom dzisiaj, czyli oto 5 propozycji. Za każdą dajemy podwójny karnet na 2 dni festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ostatni pod sceną śpi poza namiotem. To jest bardzo prawdziwe. Druga propozycja, ino na chwilę tam pojdymy. To też, kto nie zna tego, to widocznie nie musiał nigdy przekonywać innych, ale na chwilkę, to jest też stosowana przeze mnie metoda. Jak ze mną pójdziesz, to na kolejnym wezmę cię na barana. To jest propozycja także nagrodzona. Kolejna propozycja od Gosi to proponuję krótkim i skutecznym podstępem. Tam jest mniejsza kolejka do toalety. Wariacje na temat tej propozycji pojawiały się różne. No Gosia była pierwsza, więc wybieramy. Ale rzeczywiście, zwłaszcza na festiwalu Nowa Muzyka, jest duża różnica pomiędzy dwoma częściami festiwalu, bo te sceny, które są umieszczone w super nowoczesnym centrum konferencyjnym, mają takie udogodnienia dla publiczności, jakich nie ma żadny festiwal chyba w Polsce. No po prostu ze względu na to, że ten budynek jest przygotowany na przyjmowanie wielu osób, także jeżeli chodzi o stronę toalet. Kolejna propozycja. Proponuję krótkim i skutecznym podstępem. Tam jest mniejsza kolejka do toalety, to już powiedziałam. I ostatnia propozycja. Jeśli ze mną nie pójdziesz, to powiem twojej mamie, gdzie naprawdę byłaś, kiedy myślała, że jesteś na pielgrzymce. Tutaj nie komentuję, bo akurat ja nigdy nie używałam takiego argumentu, ale zakładam, że może być skuteczny. Gratulujemy tym, którzy wygrali dzisiaj karnety na festiwal. Spis kolejnych konkursów w regulaminie na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można zaglądać i sprawdzać. Ode mnie jeszcze jeden utwór dzisiaj, bo to jest już zakończenie naszego spotkania i będzie to nagranie z najnowszej płyty Plate. Myślę, że pięknie dopełni te wszystkie muzyczne wątki, które do tej pory po 20 się pojawiły. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gigl, Iwanka Punewa. Mówimy już do usłyszenia. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła Ołtarza, Pietà dell'Isola. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. W ciągu tych 4 lat świata spływającego krwią i łzami, objętego pożogą i cierpieniem, życie toczyło się na wyspie utartym szlakiem. Fragment 15. Sebastiano jak dawniej wydeptywał jej ścieżki bosymi stopami. Zwracał krzywo głowę ku słońcu, przystając dla odpoczynku, lub szybkim krokiem mijał większe grupy przechodniów i samą swą obecnością zdawał się świadczyć, że nic się tu nie zmieniło i nie zmieni, dopóki błękitna pustka zagradza ze wszystkich stron drogę niespokojnemu wzrokowi ludzkiemu. Miał teraz serce przepełnione błogą ciszą, odkąd poranne wizyty w kościółku na Monte della Madonna dei Marini stworzyły jasny punkt oparcia w jego wędrówkach. Certosini na próżno oczekiwali w nowym, wojennym dopuście Bożym okazji do zmazania hańby swych 17-wiecznych poprzedników. Nie zdarzało się nic, co by wynoszonemu przez nich z Certozy każdego 19 września posągowi dawało walor więcej niż symboliczny. Lecz nie mogli za to nie zauważyć z uczuciem satysfakcji, że na pewno jak podczas I wojny światowej, wiszące w powietrzu niebezpieczeństwo zapalało w oczach tłumu, gdy Pietà dell'Isola przepływała nad jego głowami iskrę bojaźliwej i błagalnej supliki. Jedynie do życia księdza Rocca wojna wniosła wielką zmianę. Kiedy latem 1942 roku do drzwi jego plebanii zapukał doktor Sacerdote, ksiądz nie wierzył przez chwilę własnym oczom. Cała młodość, to wszystko, co w ciągu tylu lat spychał dzień po dniu na dno głębokiej studni pamięci, wróciła do niej jak długo wstrzymywany oddech. Sej tu, Filippo, sej tu? Mamrotał i dotykał drżącymi rękami ramion i twarzy gościa. Od 1920 roku, gdy jako świeżo wyświęconego księdza wysłano go na wyspę, prócz tęsknoty i obcości, samotność, oto co mu najbardziej dolegało w tym orlim gnieździe imperatorów rzymskich, z którego wraz z niemą Madonną przyglądał się morzu i wyspie tonącym w ukropie słonecznym. Tylko w niedzielę kościółek zapełniał się wiernymi. Do ruin zaglądali niekiedy przed zmierzchem turyści, których oprowadzał dla samej przyjemności rozmowy, a na ulubioną opiekunkę żeglarzy przychodzili czasem, zwłaszcza po sezonie, rzucić okiem mieszkańcy wyspy. Także doktor Sacerdote był wzruszony. Stopniowo narodził się w nim zwyczaj siadywania w ostatniej ławce na porannych mszach. W niewielkiej od niego odległości klęczał często Sebastiano, jak 2 świece płonące na ołtarzu, jak uniesione w górę i oniemiałe w tym geście ramiona smukłej Madonny sterczeli obaj w małej, pustej i ciemnej nawie z ulgą zmęczonych tułaczy. Któregoś dnia czerwcowego 1944 roku Padre Rocca obudził się jak zawsze przed świtem, lecz zamiast podnieść się starym zwyczajem w pierwszym odruchu przytomności z łóżka, zapadł natychmiast w nowy, płytki sen. Czuł pod cienką, pękniętą skorupką świadomości ogromny ciężar własnego ciała. Przez firankę w oknie wlewał się, jak mleko do szklanego dzbanka, biały dzień. Ksiądz robił rozpaczliwe wysiłki, żeby wyrwać się z oplotów snu. Im gwałtowniej jednak szamotał się z nieznaną siłą, która go więziła u progu przebudzenia, tym większa wstępowała weń słabość i rezygnacja. Koszula przesiąknięta potem lepiła mu się do skóry i dławiła go, wywołując w piersiach uczucie nieznośnej duszności. Gdy szarpał się tak w półśnie nieruchomy i ciężko dyszący, ogarnął go strach. Strach nieokreślony, niezlokalizowany, ale dostatecznie groźny i przejmujący, by wydusić mu z gardła okrzyk podobny do głośnego westchnienia. Pragnął teraz jednego – otworzyć oczy. Udało mu się to wreszcie z trudem i pierwszą rzeczą, jaką zobaczył przez szparę w powiekach, był mały czarny krzyż na pobielonej jaskrawo słońcem ścianie. Poczuł jeszcze większy strach. Stracił naraz te resztki rozeznania, gdzie jest i co się z nim dzieje, które dawało mu utrzymywanie się pod powierzchnią jawy. Wydało mu się, że to pająk uczepił się ściany. Wypuszczony przez obejmujący go ciasno gąszcz, z nagłą lekkością oddechu i strachem zwielokrotnionym do granic agonii, w której nie było już ni czasu, ni miejsca na krzyk, zaczął opadać jak ciało znoszone bezwolnie podwodnymi prądami. W pół godziny później stał nad nim doktor Sacerdote. Musi odpocząć, powiedział do chłopca służącego do mszy, który go zaalarmował i pomagał mu teraz przy zastrzyku. Co najmniej tydzień spokojnie poleżeć. Mógłby jeszcze długo pożyć, dodał do siebie w myślach. Odchylił firankę i wyjrzał przez okno. Sebastiano siedział na stopniu przed drzwiami kościółka, jakby na coś czekał i w końcu, potoczywszy dokoła głową, oddalił się w kierunku dzikiej ścieżki na zboczu, którą o świcie wdrapał się na szczyt. Około południa na policzkach księdza pojawiły się delikatne rumieńce, dowód, że wziął go w swe objęcia spokojny i ożywczy sen. Ale niebawem zaczął majaczyć. Podnosił się, szukając łokciami oparcia i natychmiast opadał na poduszki. Dławił się nieuchwytnymi słowami, które nakładały się szybko jedno na drugie w przeciągłym jęku, wybuchał co jakiś czas krótkim szlochem. Doktor pochylił się nad nim z niepokojem. Była to tylko reakcja senna długiego omdlenia, zaludniona pewnie złymi zjawami. Choć nie miał gorączki, chory zachowywał się chwilami jak poparzony, gdy palcami obmacywał ostrożnie swą twarz, szyję i pierś odsłoniętą w wycięciu koszuli. Sen księdza Roka posiadał to bogactwo treści, jakie występuje w momentach śmiertelnej choroby lub niebezpieczeństwa. Znacznie później, kiedy ksiądz Roka odzyskał siły i w pogodniejszym usposobieniu wspominał swój kryzys, nie mógł z gruzów tego snu odgrzebać więcej nad parę względnie wyraźnych odłamków. Nie opuszczało go ani na chwilę przeświadczenie o ogromnej rozpiętości ujrzanego obrazu, ale stał wobec niego równie bezradny jak człowiek, któremu błyskawica oświetliła w ciemnościach okoliczne strony tylko na ułamek sekundy. Powinieneś stąd wyjechać, powiedział doktor Sacerdote, gdy chory obudził się, otworzył z wysiłkiem oczy i zażądał wody. Powinieneś poprosić o przeniesienie. Ksiądz uśmiechnął się melancholijnie. Co mi zostało w życiu prócz przyzwyczajenia? Odparł. W 2 miesiące później natomiast opuścił na zawsze wyspę jego przyjaciel. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Pietà dell'Isola. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam.